nowych władców świata nie naznaczył nikt. Nowi władcy świata nie siedzą na tronach. Nie widzą ich tłumy, nie wiesz o nich nic. Za murami dezinformacji, za fasadą pseudodemokracji, zapełniają czaszki pełkotem. Pęka twój mózg bezpoprawnie. Jak lód. Nowych panów ziemi nic nie zadziwi. Martwe są ich twarze, martwy jest ich Bóg. Za murami dezinformacji, za fasadą pseudodemokracji, pęka twój mózg bezpoprawnie. Nowi niewolnicy nie mają imienia. Nowi niewolnicy nie wiedzą, kim są. Nowych niewolników nikt nie pogania. Zawsze jednak robią to, co władcy chcą. Nowi niewolnicy nie mają honoru.